سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. نننے سبق د سورۃ بقرہ لمبنی سپاری دعا او یایم آیاتو آیات نمبر 72 سورۃ بقرہ پارہ نمبر اولا مخکی دنننی سبق نا اغدویم باب ذکر کے دو پری دویم باب کی دو زلا یا بنی اسرائیل اسکرو ذکر کے دا خطاب خاص ہو پس دا خطاب عامنا دریم باب ہو اول یا بنی اسرائیل اسکرو نا دویم یا بنی اسرائیل اسکرو پوری دری خباستنا دا اہلی کتاب ہو او داغی مقابلہ کی درخ صفتنا دا مومنانی ذکر کھول بیادویم خطاب یا بنی اسرائیل اشکرونا 47 نمبر آیات 9 دیدویم یا بنی اسرائیل اشکرو کی خطابات ستو بنی اسرائیل تا اول خطاب کیا تنیا متنا دعا زابن آتا نیا متنا داغین لمبے نیامت نجات من فرعون دریم نجات من الغرق دریم آفان شرک سلورم اعتاول کتاب انزم حیات بعد الممات شپگم تزیل الغمام اوم انزال المن والسلوى او اتم انفجار العیونی من الحجر او دعا زابنا یو عذاب نزول العذاب من السماء او دویم عذاب الذلۃ والهوان بسبب الكفران بیا دریم خطاب ذکر کے دو دریش پہ تمایات دویم خطاب ذکر کے دو دریش پہ تمایات نا دا خطابات ستونا چپدی کی دری خباستنا دا آباؤ دی یہودو سلور دا ابناؤ دی یہودو دری خواستنا داغی دا آباؤ دا مشرانو یو داغی نا نقض الاہودو چوادی میں ماتولی دویم داغی نا یل فی ذبل بکر چه دا غوا پالالولو کی ہلے والے کولی. دریم خباست ننی سبق نا چه قتل النفس اغسرے وجلو. اصل واقعہ دا سوا چپ بنی اسرائیل کے یو نوجوان دتر پخ لور باندی مینو داغسرے محبت ہو دتر دلور سرے محبت ہو دترے صرف دایا و لوروا. دی نوجوان سو چکو چدا دتر لورا دا بسنگ مات اورسی نسو چوکا چدا تربا قتل کم بس دغیو لوری دا بہم مات پاتیشی او زما د دتر مال متا سامان د دنیا دا بمرا تپاتشی. نو دے سوچ نبات ددا منصوبہ تیار کا چخل ترے ہو جو دشکیش کے آگے دبل کور مختو غرزولو بیا چکل سار پاسد نجرا انگولا شروع کا چزما تر چاو جلدی لاڑ آ چائے داو کا چد چا دور مختا دد ترپرو تو آگئی را پاسدل اغیوی مونگ ندو وجلے او دووی تاسو وجلے. دا اختلاف جوڑ شا دو دوارو پریکینو پدی ان قریب با چی خنریزی شوئے سوخیار خلق داسو چی باہی رازی جگڑا پسطکو بزمون پیغمبر شتا موسیٰ علیہ السلام زمون مشر دے زئی کی پاغبانی فیصلو کو. موسیٰ علیہ السلام سلام تا چراغ لل نو اللہ رب العزت دا جبریل پا ذریعہ موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چھ ددئی فیصلہ حل کول بس دا سوکا چد دی مڑی اندام راواخلا دبل اندام سرے او جنگوا لک لاس دخپے سرا یا پدبل اخپے سرا یا لاس پبدن راکا گا یا لاس بل لاس سرو لگا او مگا نو دیب جو اندیشی لک ساتھ تھا دیب قاتلان اخری بس سے سلبا حلشی سوگ دلت ہوئی چدا مرے شیو نغوا دی مری دپارے حلال کروا چی دا دی غوا اندام راواخلی او دا دی مڑی دا اندام سرے او جنگی نو دا مڑے بجو اندیشی. لیکن دا خبرا غلطا وا دا دی خبر ساسل و صحیح روایاتو کنو او دا خبرا دسو وجنا غلط ہوا. یو وجہ ددی داوا چدا واقعات زان زان تدی زقد قرآن اصول دی شکل قرآن کریم واقعات بیانی کلا چ قرآن کریم واقعات بیانی رب العالمین ہر واقعات زان زان کا بیانی دا قرآن یو عجیب انداز دے یو عجیب طریقہ دا قتل النفس دا قتل النفس او دا غوا واقعہ زان زان تدا زقد قرآن دا نصوص ناو دا اشارو نا دا خبر ثابتی گی چھ دا واقعات زان زان تدی لگا ابن حاجب رحم اللہ ذکر کئی چدا واقعہ زان کا واقعہ دا دارنگ عبد الوہاب نجار قصص الانبیاء کہ ہم دا ذکر کئی در سوا پنج پنج سمکی چدا واقعات جدا جدا دی او دا قرآن دا نصوص نمتا سو گو رہی واقعات سے کل قرآن ذکر کئی نزان زانتا او گو رہا دا بنی اسرائیل و حالت چ اللہ ذکر کئی نوئی ویز نجیناکم من آل فرعون زان توا کیا ویس سرا او بیاور پسی ہوئی ویس فرق نہ بکم البحرا دا زان توا کیا بیاور پسی ہوئی ویز آتے ویز واد نہ منہ سار بین لے لتن زان توا کیا ویز آتے نہ موسل کتاب زان توا کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ زان توا کیا وَإِذْ تَرَى دَرَنْ وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ زان توا کیا وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ زان توا کیا وَإِذْ تَرَى واقعات جدا کی گی نویس قل تم یا موسیٰ لن نصبرا جانتا ویز اخذنا میثاقکم جانتا نداشان ویس قال موسیٰ لقومی ان اللہ یامرکم ان تذبحوا جانتا پد مزمس کی بیا ویز نشتا بیاور پسی ہوئی ویس قتل تم نفسن فدارا تم زان تھا ویز ویز سرا زان زان کا واقعات دلشان دا زان زان کا واقعات تھی ابن عجب ہم ذکر کئی اودا شان بہترین بات عبد الوہاب نجار قصص الانبیاء کی دویم وجہ دعویٰ چھ ماد دین ابن کثیر ذکر کئی چھ طلبوها اربعین سنتن سلویخ کال دی در اغوا پسی گردی دل ندادت خاتیانو مڑے ہو چھ سخات لے کی خودو خخوئی نا سلویخ کال دی در خرابی دو سلویخ کال دی در اغوا پسی گردی دل او درم وجا جدید غلطی دو چدا غوائی دا مری دا پار نوالا لکری تفسیر مدارک او تفسیر ماوردی وی چدا دید پارے حالا لکری و لیو حو ان علی معبودهم چدا دی خدای ددئی دلاس پکشی نو اصل آغا حکمت دزب بکری پوت کی گی دلتا چتوے دا غوائی دا مری دا پارا لالا کرے وا نو تفسیر مدارک و ماوردی ہوئی چدا خوی دیتا لالو لپی لیو ہو ان علیہم معبودہم سو جشوی ہلو او بلا وجا شتے دا غوائے علالو لا دید پارا چمڑے پی جو اندیشی نو تا خود غوائے تبرک ثابت کو دا اندوانو کی در مضبوطا کا اندوان وی غوا زمونگ الہ دے آغا مڑی جوندی کری نو تا خود غوا تبرک ثابت کن تا خود غوا تبرک ثابت کن دا اندوان وکی دی مضبوطو لدہ پارا چطرے غوائے زمونی دا جوندی کو لدہ پارا لالکر نو غوا جو بیاس کرامت سکے کنا مری جوندی کولشی شپگم آواتا کیا چل تاسیس پا کلام کی اولاد تاکید نہ یعنی نئے کلام اگر بہتر دے دزول کلام نہ یو خبر یو سڑی کری دا اول خواہ دمرا ندا سمر کی رستنی خبر دا داغڑم بنی دا مضبوط داغڑم بنی دا مضبوط تاسیس کلام دے تاسیس اولاد دے دا تاکید نا اوما وجہ چپ واقعات کی اگرا تقدیم و تاخیر دے کچرے دا غوائے علالو لد مڑ دا پارا ندرب کتاب بھی ترتیب واقع نہ بیانے پکار دے چول دا دی مڑی تذکرے کرے او بیا دا مڑی دا تذکرے نہ بعد دا بکری تذکرے کرے ندلت زمان مہربان آغا تقدیم و تاخیر دے پا واقعاتو کی ترتیبی برقرار ندی پا پکار د قتل النفس واقعیا ول را د ذبی بکری ور پسیوا نو دا مرلا شین دے او مرلا شین دے او غاور تعالی لیول سمیل خوری. اصل خبر دعوی چی مفسرینو تا یا بازی خلقو تا اشکال لگی دل دے دسنا ددینا چلاوی از ربوہو کے بازی ہا او آئی دی مڑی لرا بی بازی ہا کی دا ہا زمیر مؤنث سے او مخی داغی مرجا چی کتے کتے نبکروا بکرا نو دا مؤنث صیغہ بدا چرت راجی کئی نو چی راجی کولے نو بلی نمونتو نو بکرے امونتا چی غواوا مؤنث او ها ضمیر دا مؤنث اگا استاد شاگرد کا سبق کھولو ناغور تو استاد جی پری سبق پو ہے نشما یہ سنگا وی دا ضمیر کیا ترا جی دے استاد اور تے ترا کے کتاب کی کتر کتر دا ضمیر مر جائے لو مندلی چر دے کتاب کی نو استاد غتش کو یا بتا ترا جی یا بما ترا جی کرا یا به تا تراجی یا به ما تراجی ځکه مرجا د زمیر نشتا نو دوی ورته مرجا کتا نو بکرا حالان چې دا څه نه اصل اضربوهو ببعضها داها زمیر مؤنث تراجی کېده او د دې مرجا مخ کی نفس وا نفس اغم میت نفس پہ اعتبار د مؤنث سماعیات ندی مؤنث سماعیا اگی توئی چه ده مذکر او مؤنث صیغی ورت دوار راجی کی گی لکه ابن عجب ذکر کئی اے یو سرے تان تپوسو کی تاسو سو کسانی کور کی تورت ات کسانی نو دے کسانو کی خضی و سڑی دوار راغل کرنے سو کسان یہی نکس کے خدو سڑی بار آ گئے افغانیان اور تو وہی کور کے سو نفر یہ ویر لس نفر یو نفروں کے خدو سڑی دوار آ گئے جی تو وہی مونس سمائی نفس کہ وہ شاگرد تے پیالے ادارہ یویتم پیالی ہوئی اور گرولم پیالی ہوئی اگر خود جمع او واحد دوالو تشامل ہو دا خوزان تیو خبر آوا خو بازی الفاظ بازی چیزونا دا پختو پر ہے کہ ہم لکا نفس نفر کسان نو دا نفس دا دا مونس سمائیات نو دیتا دا مذکر او مؤنث کی دوار راجی کی گی او گروس ترجمی تا اللہ فرمائی ویس قتلتم نفسان زچی جیل کیو ما نمولیانو پدی باسو نمانا تپوس کی تپدی بارک سوی زغل ام چونکہ علاقہ دا سواد دا خلقو ها آغا مولیانو زما سے ملماو زما څخه خبره ما نه کوله زه غلو ما ته مولي چپته سي ما زه دا وام چې دا اندام د مړي د مړي سره جنگولو دانا چې د غوان دا مې راوستو مړې پیووالو او ما دو وجنا دا خبره غلطه وا یو وجا بل وجا بل وجا اس میں سنگ ہوئی بل وجا میں ددی وجوہات پر بنا حیران سی بیا وستا خبر صحیح دا ٹولو من تو میں خبر صحیح داغے دا پر دلیل گو اللہ فرمائی و اس کا تل تم نفسان او یا چا وقت وجل و تاسو نفسان یو نفس اس کتوے چرم مفسرینو ذکر کری نہ خدا نے بھی آتا پویا کی مفسر نہ غلطی نہیں کی گی دا خطاغا خبر کے کہ خان صاحب کوڑ نہیں مارنا ہے آگا جو سرے چلے ہو وہ پنجاب کی مزدوری کولا تو چاور تھا ہاتھی کا چتر زر تر زرا کور ترا شخص رکن نشوی دا او پخت چی ور ترکلیو از طرف ملک صاحب چی دا ملک چیب دا طرف ندا خط درگلی تزر را شخص رکن نشوی دا اگا شاقتو که تا پجلاش اگا نیک تاوی ما تا می نیک چوٹی را کا وی ولی وی ما پتی دا کلی نخط را گلی که خضر رکن نشوی زر را شا او ملک چیب لیکلی اس طرف ملک نغور تو یہ لگے کمت لیتا جو اندیر سنگے دے خدر کن نشی یہ نہیں نہیں صاحب ملک صاحب کون نہیں مارنا ہے نہیں سیوا ملک سے بے دروغ نوی ما تا توجہ قولی دقل استاذانو او دلیائل مضبوطیاں میں رکھتا ہوں قولا استاخ و خدا تمانی آنا سوے تفصیل کی چلی کلی آگا بوانا ویس کا نتوغ بیا تبرک دخوا ثابت ہے اندوان و چی در ثابت کا داخو اندوان و طرف تبیا تکویت ورکی ویس کا تاغی وی غوا مبارک ہے پر انگوے لگن آ اندستان کی غوا تا پڑے نا چی دچاپ پر دکان و پر فصل چورگا سوئی ورطنا حال تا پڑے غوا تا نا چی دوشی غوا گانی بی بی دچاپ پر دکان ورگا چا ماتری اکوڑل بادرنگی اکوڑل سس من کہی ہے نا پیدا زمون ما دا گا ہو دا زمون دا خدای مور دا زمون مور دا مور تا بسلو بس گر گیا ہو رغی وجنا دی قربانے کی چندستان لکم مال را ولی دا زمیدار اغدر سار بسار بوی نو آل تنا دیر سار بسار بو غوان غویان رازی آل تا اندوان نپری دی مسلمانان دیتا جتا سو بغوال آل ہوئی دا غوا عبادت سی او الوید کی ماں پر لوئی پنجم سفد الوید دا ہندوان کتاب دی اگئی دا نظریہ لرلا چی دا دی دنیا دلان دی او غوئے دی غوئی دا دنیا پی اختر چنیا کرے دا یہ اختر نا چی بلتا کی تو دا زلزلہ چرا چی دا دنیا اوڑا چی دا دا غی کیا کی دا او زمان دا کی دا دا دا چی دا دنیا چاٹنگا کرے دا اللہ اگر وہی دا دنیا گوئی ٹھیک کرے گا ہندوان تو زما مہربان مبارک ہے تو خود ہندوان اور چیدہ ثابت ہے شغوا راگ لناو مرے پہ والو نو اگر مرے جوان دیش ویس قتل تم نفسا یا چا وقت چو وجل و تاسو نفسا یو نفس لرا فدارا تم فیہا درا پلغت عربی کی دی تو ہوئی چتی یو تولی و غیر بل تولی و بل بل تولی درا لکسن فباج علاقوں کی دبدات اسقات کی گی اگر اسقات گڑا و صابن پمس کی دی یو ملائی یو تولی و بل ملائی بل تولی یو ملائی یو تول کے و بل بل دا مال قلیلہ پخدائی کثیرہ ماتا تدر بخلے تا بغب نے پائشہ ماتا تو در بخلے سردواڑو تکبیرنو د مزنو فرضی و روجو واجباتو د فرض عباداتو ماتا تو در بخلے یو بلتے بخیرا بخیدا یو بلتا یو نہ قبل یو بلے نہ قبل یو یو تو یو بلے بل تو اللہ فت دارا تم درا ہو دیتا اصل فختلف تم یوں فختلف تم اختلاف زان تھا اور در ازان تھا. اللہ فرمائی فت دارا تم بس مختلف سی ہوئی تاسو سیا پائی کی یو یو تھا الزام وشتو بلبل تھا یو ادا تا وجرے بل وی تا وجرے بدوارو پریقے نو پد اختلاف سو ویزو یاد کا و قتل تم شو جلو تاسو نفسنیو نفس فدارا تم کیا بس مختلف سی ہوئی تاسو پائی کی واللہ مخرجن او اللہ کارک ان کے دے ما غسل را کن تم تک تم ان کی وی تاسو پٹ ان کے گی لرا نفس قتل تم نفسن نفس پدری قسم دے یو نفس پماند روحم نفس عقل تم وی بلکہ اقسام د نفس او بیا تعبیر د نفس تعبیر د نفس سو قسم ندی یو نفس پماند روح دین نفس پماند عقل دین نفس پماند انسان سلورم نفس پماند ذرا چنزم نفس پماند آزاد شپگم نفس پمانا شریک فی الدین دا د نفس میں تعبیر کئی قرآن اچنا یوزائی کی ہم تاغیو مانا کی نبیاب اشکال واقعی ویس قتل تم نفسن ادور قرآن سورت زمر وصل اجتماعات آل کا نفس پمانا ضرور سرا اللہ توفا الانفس اللہ آزاد دے کبس کئی روحنا ہی نہ موتیا وقت مرگ دائی کی گور دل کا سلیشتم سپارا سورت زمر دلت نفس پمانا ضرور سرا یا توفل انفسا قبض کئی روحنا نفس پمانا ضرور سورت انبیاء گرا آل کا سلور پیتم کیوں گرا نفس پماند عقل سرا اللہ فرمائی قال بل فالو کبیر مازا فسألوهم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسهم بس واپسیو دیخ پل زانن اتار زان نہ مراد عقل او سوچ نے کارو آغستا چکل ابراہیم علیہ السلام ورطا بوتان ماتر نو فرجعوا الی انفسهم بس واپسیو پل زانن اتار یعنی سوچو کا عقل نے کارو آغستا دغرن صورت نہا مگورا او یای میات اللہ فرمائی وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ اللہ فرمائی وَذَكِّرْ بِهِ نَصِيحَتُكَ فَدِيسَرَا أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ دا چی حلاک نشی گرفتار نشی او نفس بما کا ثبت پاہا چکڑیوی دی نفسا نفس نے انسان مراد صورت انام انسان تی مراد صورت مائدہ یو سلش پارا سمیاتو گرا آج تو نفس نہ مراد زلہ آیات نمبر 116 آخر آیات عیسیٰ علیہ السلام وی تعالی ما فی نفسی اللہ تپوئے پاس فی نفسی چزما پزل کی دی ولا علم ما فی نفسک او نپوئے گم پاس فی نفسکا چستا پیلم کی دی گردل تیو نفس نمورات زر او دین نفسکا نمورات چی نسبت اللہ تکی نیلم دا اللہ تی مورات دی دورنگ سورت ال عمران اتی اجتماعات گرا آل کا مراد تی عذاب دی اخیر آیات وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَرَيْتَ اللَّهُ نَفْسَهُ یعنی قاب نفسی يَرَيْتَ اللَّهُ نَفْسَهُ دَخْبَلَ عَذَابْنَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَرَيْتَ اللَّهُ دَخْبَلَ عَذَابْنَا دغن سورت بقرہ 48 آیات اگرا مخی ہوئی شریک فی الدین اللہ فرمائی واتقوا یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا اویری گئی دا غورجی دا عذابنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چی فائدہ بورنکی یو انسان ان نفسین دو طرفا دبل انسان نا شیند زری بار اللہ وی دا غازاب نیر پکار دا چیو انسان با بلن دل تکینی مخی یو انسان با بل انسان تا سفائدو نرسی انگیری خونا تفصیل بان پرونا تا تلیفون رو پرو سکال تا سجی تفصیل دیر کرو اس لکھم بیاکور کی مناتا خورکی میں راگر ہوئی نما ویسی چٹک می دا چکو تفصیل اگدول امراضی کمول امراضی مختصر کول امراضی الحمدللہ ثم الحمدللہ دو استادان اور دمر سے ذکری دی درنگ خپل علم او تحقیق کی صد معمولی نہ معمولی اللہ رب العزت علم را کرے رے اللہ دے ریا نموت کرانولی اگدولے ہم شیو خبرہ مختصر کولے ہم شیو خبرہ او دا دو خیار سرکاری چی کل خبر اگدکی نو کل مختصر قرآن دا غوصول متخولی دی خپلنو ویس قتلتم نفسان او یاد کا وقت چی وجلو تاسیو نفس فداراتم فیا بس مختلف شوئی تاسو پائی کی واللہ مخرجن او اللہ اخکارک ان کے دے ما غسل را کنتم تک تمون چوئی تاسو پتا ان کے اغیل را فقلنا بس ویلو منگا ادربو وائی دی مری لرا بے بازیا پا بازی اندام ددی مری سرا دامر راوالی ددیو اندام دبل اندام سرو جنگوئی دیبم جو اندیشی قاتلان بو خی کذالکا امدارن یوہی اللہ الموتا جو اندی کئی اللہ مر لرا بس اللہ پا مر جو اندی کی امدارن اللہ مری جو اندی کئی ویو دانش تو ہے لگراشی ویوری کم آیاتی او خیتاوتا آیاتی نقید قدرت پلا لالکم تاکلون دل پارا چتاو داکل نکار واخلی اللہ ہوئی زوندار مری جو نکوم کذالکا کذالک یعنی کذالک یحیی کما احیاها کذالک لک سنگ چی دامرے میں جو اندے کر کذالک ہم دارنگ یوہی اللہ الموتا جو اندی کے اللہ مر لرا ویوریکم او خیتاوتا آیاتی نخیر قدرت پلا دانم برتویلو تھا بیانی بیرا دانم جویلو برتویلو کذالک ہم دارنگ یوہی اللہ الموتا جو اندی کے اللہ مر لرا ویوریکم آیاتی او خیتا ستا نخید قدس پلا لالکم تاکلون دیر پارا چتاو دا کلنکار راک رئی ثم قصد قلوبکم بیا تفشل زنت تاسو مطلب دا اللہ ہی ددی واقعی د سرگندی دون بات تاسو پزد او اناد کرا گئی د پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سرا دشمنی و دعوت چول روجن خلق کول لیر شو دو دوزویت ناوخ تا پوری ویخینو ثم قست قلوبكم بیا شخص زلنت تاسو من بعد ذالکا پزد دینا کم چی لیت رازی جاو جرم چیلم چی طالبانو تب یو چانک چای رازی چتون کم لیت رازی بس سر دا بسکتو سی تاوانی کی بیا بدا وقت ثم قست قلوبكم بیا سخشو زلنستاسو من بعد ذالکا فسد دینا فیا کلی جارا بسودا پشاند کانی او اشد قسوا او اشد قسوا او دا نمونگا باس کرو مخی او کسیبن او پمانا بل سرا او پمانا د شکا او لکھ کر رچی او ددی مثال میں قرآن کی رشتہ چونکہ تعداد کے پیراڑ بیا خبر اگ دی گی او اشد کا سوار بلکہ زیاد سخت فسخوالی کی رکارینا او اشد قسوا ددی آیات او اشد قسوا مقصد داو چیزوں نے سخشل لکا کانی زکا بازی کانی چداغی نا اوبروانی شی نیرون روان شی بعضی صرف او خوئی گی یا اوچوی لگی لگی او بتروانی شی نو علماء اشارہ کئی دیتا چستا جر دمر سخشا چتا دا توحید چینا جوڑا نشوی چی خلق ستا دا وجنا دا جانم نبچی او تا دا توحید چگے ہوئے چی خلق جانم تا دل تشرکیات و بدات و سرا پر اسم رواج سرا مال و دولت متواشی گی ہاں دا اللہ دا دین دا پارا اگر دا سیلو کا ہجرتو کا دا اللہ پا دین باندی لکا کائے چھ حضوری یو زینبل زیتلاشی اغاز غریدل دا کانی دیو زینبل زیتا نتم یو زینبل زیتا خدا اللہ دین تلار شکرہ تازر دینم سخشا بدبختا تو سیالو کئی ثم قست قلوبکم بیا تسل زلنت تاسو من بعد ذالکا فزد دینا فیا بزد زلنو کلہ جارا پشاند کانی او اشد قسوا بلکہ زیاد سخت پسخوال کی دکارنا وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَ او یقیناً بازی دکانونا وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَ ماما حسن ماما حسن دکان ته دی سامان تور پړم او اشد قسوا بلکې زیاد سخت په سخوالی کې د کارینا ذکر دیر کائیں دا ششتا اللہ وی وینا من الاجارتی او یکنن بازی دکارنا لما قام قاغدی تفجرو چی جاری کی گی منو داغینا الانہار نیرنا وینا من او یکنن بازی دکارنا دانش خواهد وَإِنَّ مِنَا عَوْيَكِنًا بَعْضِ دَدِي كَارُنَا لَمَا خَامَقَا غَدِيَ شَكَّكُو چِچُوِي فَيَخْرُجُ مِنُ الْمَا بَسْ رَوْزِ دَاغِنَ اُبَا وَإِنَّ مِنَا عَوْيَكِنًا بَعْضِ دَدِي كَارُنَا لَمَا خَامَقَا غَدِيَ بِتُو مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ شِزْغُرِي دَا اللَّهِ دِيَرِنَا دیر کانی داشی چھ دا اللہ دی ارین اوزغری یوزہ نبل زائتا او دا یکینی دا اللہ دی ارین اوزغری لیلہ دا غور کی چکتا میں غیر کم ہوگا اے دا جا چکتا خیر پکلا رکھتا ما یا غبل شنو غبل لخروغ دے اللہ فرمائی وَإِنَّ مِنَا أَوْ يَكِنًا بَعْضِ دَكَائِنَا قَامَ قَاغَدِيَا شَكَّكُو چِچْوِي فَيَخْرُجُ مِنُ الْمَا بَسْرَوْزِ دَاغِ نَوْبَا وَإِنَّ مِنَا أَوْ يَكِنًا بَعْضِ دَكَائِنَا لَمَا قَامَ قَاغَدِيَا بِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ شِرْغُرِ دَا اللَّهِ دِيَرِنَا اللَّهِ بَعْضِ کَانِ زَمَا دِيَرِنَا يَوْزَلْ سْرَغَرْ مَوَا مَرْگِرِ تِلُو چِمْتَا نو مندری کے سال نو الادر کی نالادر کی دا گنڈی کاری دی نو تک بنا ریش نو مونگ بس رست ہوگا تل کیا چارا پسی کاری رویش دی الکانو قرآن من گئی لویلو نو اس اموار میدان دیا گا سن غالا قطولا عرقتا امواری نو بیاد کرس ناریش نو دا مرگی تو ہمیں موخ پر روانی او کرس ناریش بیا ناز تو دے وہنی لان دے کرس کرس بکی دل ماوی وی قرآن کریم کی اللہ وی دا قانع زما دیرین اوز غری بازی وانی دا غا بازی یڑو لگی قرآن یو زل زما دو آمازیو دی دنگ دنگ تبتل کانو تا ما توی دا تروزیو اقدائی دا مرگ نبچ مائے والے وی دغر پسر کی یو غرار شو دم رکانے ہو تو کبھی ماں دانگل لے بل کانی تا دوگی میں خوک شوی خطوک میں او آلو گنیا کانی جو کمار آگلا روز غرے دورا سے یا بی تو من خشیت اللہ زماد اپلار تربران دی دی تو ڈیلی تا چی سلے جی نو دی اسپتال نا کتا دیا لگتا دی ماربلو کارخانہ وا اسم اغزائش تے فا کارخانہ ختم شوی را نو دی شپی ٹیم کی مصریان اور کی ماربل کوئی او اغد دی ہندوستان طرف خواہ کی بارڈر چکم دی پاکستان دی دی طرف تا دی لگ جائی دی دا غزائی پنجابے ہو نو ساری چاراغا چگا پکانی ہو لگے دو گھٹ کانو چھتی زیبانی لگے دلو نو آگا آڈنو آ دا ماربل وغی سر جنگولو نو مونگ چی لارو مونگ ویر دی زائن دی کانی سنگا اس غلی دو دے پہ ہو لگے دو گھٹ کانو آگا دمرا خاک پرو تا او ایک دم تبوی چاور پسیا کانے دا کانو نرا وشتے راست او دے پر ابنا پی وشتلے نو کلا داسو چی او سخ زائی کی کان انخطے او رب العالمین دا خپل جلال دا وجنا هغه کان د الله د یری نه کانو په مس کې اوسګړي یاد دي تم خشیت نو ګور یو ځای نه بل ځای ته بدل شي د الله د دین د پاره تا وطن علاقی پر نه پوری د دین د پاره چې دین دې زده کړی وي او ته وتلی وې دین پسی وای استاد زړه د کان نم الله وي سخت دی وإنا أو يكنا من الإجارة وإنا منا أو يكنا بازد دي كاننا لما خامخا غدي عبت من خشية الله شزغري دا الله دي أرنا الله وي بازي كاني زما دي أرنا وزغري سورة بني إسرائيل سنجش پیت میا تو گرا بلکی سلور سلوست میات اللہ وی تسبیو لو سماوات سبو والارض ومن فیهن اللہ وی تسبیو وی دی اللہ لرا واسمان نوزمکار ومن فیهن او آسوک فیهن چپ دزمک آسمان کی دی زمک آسمان کی سوی انسانان دی کانی دی حیوانات کی ونی بوٹی دی دادا اللہ سوئی تسبیح ہوئی تو گر دا کانم دا اللہ تسبیح ہوئی دا اللہ حمد بیانی کانے ہما دورن سورتی مریم گورا مریم اللہ فرمائی نوی نمبر آج پارس مسیح تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتحر الجبال هدا قریب دا چسمان نوچوی منہ ددی خبری دو جنا وطن قریب دا چویلی شی اسمانونا ددی خبری دو جنا اوشنی گزمکا وطحر الجبال و عددار او ٹوٹی ٹوٹی شی غرنا او پروزی غرنا ٹوٹی ٹوٹی انداؤ للرحمن ولدا ددی خبر نا چی بری دا مشرکان میرا بان بادشاہ لڑا اولاد اللہ وی قریب دا چی دا ازمک آسمان اچھوی دا ازمک اوش لیگی او دا غرن ٹوٹی ٹوٹی شی نو گر دا اللہ دا جلال او دا لوی دا جنا کل دا سوشی سورت حشر سورت عذاب نور گر سورت نکم راجی اللہ فرمائی افتت معونا آیا تمل رئی تاسو بلکی دیات ترجمی تبیا خیالو کی سر ثم قصد قلوبکم بیا شخص زنستاسو من بعد ذالکا پزدینا فیا کل جارا پشان پس اخوالی کی دکانی او اشد قصوا بلکی سخت پس اخوالی کی دکانی نا وین من الحجارت او یچنن بازی دکانونا لما خامقا کانی دی یتفجر منه الانهار چې جاری کیږي داغین نهرونا وان منها یقینا بعضی د کانونا لما خامخا غدی یشککو چې چوی پیخرج من الماء بس روزی داغین اوبا وان منها یقینا بعضی د دې کانونا لما خامخا غدی یابت من خشیت الله چیز غری دا اللہ دے ارینا وما اللہ او ندے اللہ بغافل بی خبر اما تعملون دانا چی عمل کوئی تاسو افتت ماون مخی جدین دری خباستون دا آباؤ ذکر کر دا مشرانو دی یہودو او سلور دا ابناو ذکر کئی دا کشرانو اس دا کشرانو اغسلور ذکر کئی یو پائی کی اول پلیتی دا گئی وا خباست و پلیتی تحریف نغاو سمی سبق کی اللہ فرمائی آفتت مون آیا کمل رئی تاسو ایو مر لکم چی تصدیق بو کی دا یہودا ساسو دا خبری اللہ مومنانو تا یو قسم تیقظ ور کئی چو مومنانو ویخشی خوا دا یہود ساسو خبر نمانی تاسو ہر سنگ کوشش نہ پڑو کئی دے بوتا تاورا تاو کی جی راہ خوش آمند بکئی ان کے ساتھ ہمارا تعلقات ہمارا برادرانہ تعلقات اچھا رہے گا پٹی وی گانو بم وئی پریڈوانو بیم وئی پخبارات بیم وئی وسلو اور تاورا تاو کی گی مرا اگر اس کا منی نا اللہ منگ تمکن قرآن کی ویلی تا خبری مقصد آگئی سنور نور سے بیانی آفتت مون آیا تم لڑی تاسو ایو من لکن شوب منی دا یہود تاسو تصدیق بہو کی تاسو وقد کان فریقن او تاکی چرا ویو ادلا منہم دبینا یسمعون کلام اللہ چوردو بے کلام دا اللہ کلام دا اللہ نمرات تفسیر مدارک ہوئی تورات چدا اللہ کتاب تورات بے اوردو ثم یحرفونہ بیا بے تحریف کو لو پائے کی من بعد ما قلو پس دا سوچو فکرنا من بعد ما قلو پس دا سوچو فکرنا وهم يعلمون وهم يعلمون یعنی يعلمون بتعریف او پویدل دی پا تعریف باندی يعلمون یعنی بتعریف یا يعلمون بالعذاب فیدل دی پا عذاب باندی چلا با عذاب را کئی خوبیائی ہم در سکول اگر تعریف سو یوزل نبی علیہ السلام تا حدیث کی راوی یو بدکار سڑے او بدکار خزے راوستا سڑے بدکاری کرے وا نبی علیہ السلام ورتوی چلا تورات کی ددی حکم نظر آگلے اور قرآن کی تاسو خپل کتاب تورات را رہی اور خپل ملام را ہو رہی بس جب بتاؤ تو تاسو پہ کتاب کے سلو کما یہود خپل عالم را روان کو عبداللہ ابن سوریے ناما پلار بے سے رشوت مشوت پر کئی ملا تن سے کم ملیا تم رشوت یا نا اغه مولا ته وی چې ګورا اغا سل خبره پټه کړه اغه وی ډیر خبره کې سی ور کی فیصله ته چراغ نبی علیہ السلام اغه ته وی کلو لستل نو ورتل نو خوا کی دا اللہ دا نبی صحابو کی یو صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو چی دے یہودی مسلمان شو دا تورات لوی عالم ہو دے خب اس نبی علیہ السلام بان ایمان راوڑے ہو تو دا یہودو دا مولا ابن سوریا دے چکلا آیاتو نوی تورات کے کرا نغکم آیات کی چی دا زناکاری دا پار رجم نو پاگی دا گو تدا سکی خونا اگر نے مخیم ہوئی رسیم ہوئی مقصد داو چی دا نبی کنو پوئی گی پلستو نا عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا تورات لے عالم تیر شو دے وقت ایرفا آیا دا کر لاز دیو ابن سوریہ اچت کا علاج اچت کر نو ویر پایا دا لاس اچت کا لاس اچت کر نو دلاس سلام دی دلاس سلام دی بس اغایات درجم حدیث کرادی زلید پرکار کورس ویل کر دادی والے پٹکل او جی دا میں خیال کی نو سوچ کی نو خیال دئی دے لان دی دین پٹولو او سم دا پتل لان دی دین پٹکر دے یہودیان گنتی دے وی کچرے زو عام چمڑی پر سے خیرات تا ضرور زنباد او کدا و ام چې دا سلوي سیمه کوي نو بیا به زما ګېډه مړیږي پس شومې ماخامې م کوي سالګرې م کوي او کدا و ام چې هلک ته بانګ وام په غوږ کې وام نو بیا به زه خورم څه دې بانګ ویلو باندې را ته راکې نو څه بد کار دی هلکه تا د دین نه یو ملا له مې هلکه څه نو څه کاروبار امامتی میں امامتی دا نو حدد امامتی کاروبار دے ذلیل شور سواش دین میں دکانداری جوڑا کرے گا دن و جنا یقینو کئی دا سدائی جرم نراتا کسان راغلیو چابوی پینزل زرا چابوی شل زرا اتی زر پوری ویدا بستاد بیا شتن خواهی او دمرانا تب مزونم تمور کوا پابندی دا مزمائی ما آخری چې دغه چې مور تیره ما تا بس امامتی خون نه راکې بوج را باندې دا ټول قوم غاړه او ګنا په سره غستل دي اوس زما په کپړو کې فرق وي اودس کې فرق نو ټول قوم بوج په ما شګه ما یې زنه چم کوله بیا پیاتی زره تنخوا به درکو صرف وړوله سبق او د جمعې خطابت او مزه وي ما یې نشم کوله ما وی دا پا پیسو با واقفتے شم بیا با حتا خبر نشم کولے خلق بوئی سک بوئی ماتے ہوئیو سک بوئی ماتے ہوئیو خان سے بوئی دی آتم زما پا کور دشتے خان سے بوئی دی آتم دا سود خما پا بین کی پیسی کی پوری سود پیا خلق نو بیا با دا خان دا وجنا خبر آحاکا کا نشم کولے دا عوامو دا وجنا آحاکا کا خبر با نشم کولے اوز خو کٹ میزائل لے چکم پلو گرزی گی آگا پلو گرزی گی کسوک منی او کنی منی خبر دوی کو کپا چا خلق او کپا چا بدل گی خبر دوی کو آل غرز آگی تما سوک مائنے امتیاز اللہ فرمائی آفا تسمعونا آیا تمل رئی تاسو مومنانو ایو من لکم چی تصدیق بو کی دا یہود تاسو لحاظ لی دعوت کم مفسرین ذکر کئی لحاظ لی دعوت کم دو وجی دا دعوت تا سنا وقد کانا تاکی تراوا فا فریق منهم یودلا دبینا یسمعون کلام اللہ چوریدو بے کلام دا اللہ ثم یحرفونه بیا بے تعریف کو پائی کی من بعد ما کلو پزاغنا چپویا بسل دی یا من بعد ما کلو پز سوچو فکرنا وهم یعلمون او دی پویا پا تعریف یا پویا تدی پازاب وَإِذَا لَكُ الَّذِينَا دائے اغدویم صفت دابناو دویم صفت دا کشرانو اغسو اللہ اغداو چی منافقت بے کولو کلب مومنانو صلی اللہ علیہ وسلم وی بے منستاسو مر گریو کلب کلو مشران و خزلال اگئی تبیوی ہم تو آپ کے ہیں جمون تا اسری اللہ فرمائی وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُونَ کلچ یو زائشی دا کسانو سراچ مومنان دی قالون وائی دی آمننا من غیمان راور دے وَإِذَا خَلَا بَعْضُ مِلَا بَعْضُ او کلاچ زانتشی بازی دا دی یہودنا الہ بازن یا بازی ددی کشرارنا الہ بازن دا بازی مشران اخفل سرا کلچ دا کشران با اخفل ملیان و لیدران خسلان نو اخفل بورتوی ود کمکل زامنو گردہ کمی خبری چی من تاسو توکو نو دا خو صرف تاسو تای کنا تاسو لارشی نو اغا مومنانو تووائی گردہ بازی خبری کو منتاو توکو چی دا مومنان دا مسلمانان پا برحق دی پا سی روان دی خدا تاسو توائیو دا دی خبرو خبرا دی مومنانو تا اطلاع مول کوئی موائی دا خوزا من تورات کی دا دی خدا خوئے لینی شکنا کوائیوئے نو خلق بطول دی مومنانو پسیشی زمونگی زد بختم شی دا خمون تاسو تا دا خبر کرو دی مومنانو تا موائی دی سرستاسوی زد کمیگی او بلدا چی پورد کیامت بدا اللہ دربار کی بیاوئی چلا دیمو یہود مونگ تا حق ویلو مونگی منولونا نو پورد کیامت پزان خپل دلیلی سی دا خبر چی مونگ کرو نو تاسو تا کرو دی مشرانو یہودو با دی خلو کشران نوجوانان کو چه دا خسر من تاسو توایو نور دا خبر دیتا کوئی مده مومنانو کمکل زامنو بیا بدر بانی پورد کیامت دلیل نیسی یا تاسو وائی تاسو تغمونگ وائیو شیرا دی مومنانو تا زمون کتاب تورات کی حق ویلی دی دا خبر من تاسو تکو دا خل کتاب خبر آگئی تا مکوئی بیا بتاسو بانے دلیل نیسی جستاسو پا کتاب کی زمون خبر ادا چی زمون پیغمبر محمد علیہ السلام قرآن دا حق دا ستاسو کتاب کی ذکر تورات کی خدا خبری وی چی دا آخر نئی زمانے پیغمبر محمد علیہ السلام سرے حق دے قرآن سرے حق دے دا تورات کی تو دے مشرانو بخپلو کشرانو تا دا خبری کوری ہوئے بے دا دل تا اس حقی دا غی کمک ہوئی چی تاسو ہاں چی زمون کتاب کی بیا با پکل کتاب با ستاسو پا کتاب تاو تا دلیل در کئی چکو را ستاسو کتاب چرا دے دی چی مون برہا کی ولی منہ منہ خبر کوئی لیکن اس وقت یرا دا استاز صحیح مسئلے خو مون چونکی کڑی ندانو بیا مو عزت خرابی جیوی سی خیال اللہ فرمائی وَإِذَا خَلَا بَعْضُ مِلَا بَعْضُ کلا چزان تشی بازی ددی کشرانا کلا بازین د بازی مشران اخپلو سرا قالون وائی ورطا دا مشران اتو حدیسونا هم تفسیر مدارک وی اتو خبرونا صحاب محمد آیا خبر وی تاسو دا مرگری دا محمد علیہ السلام بما پاغستا فتح اللہ علیکم چھ بیان کری دی اللہ تاسو تا تاسو تا اس تاسو کتاب چھ بیان کری دی نو تاسو دا مومنان خبروي لیحاجوکم بی لیحاجوکم دی دپارا چی جگرو کی تاؤسرا بی دی بارکی اندربکم تفسیر المانی وی فی کتاب ربکم پنیز دی کتاب در افستاسو کی ستاسو کتاب بگیاتاو تا دلیل پیشکے و جگرے بکری یا فی اندربکم یعنی فی حکمی ربکم پا حکم و پا فیصلہ در افستاسو کی یا تفسیر مدارک وی اند کتاب ربکم پنیز دی کتاب در افستاسو تاو تا چکم تو رات کی خبر بیان شویدہ او تاسو دی تاغو آئی لگیا بس تاسو پا کتاب پا تاسو دلیل نیسی تا بل پا کم پلاو پوچھوئی کی پوئی نشوئی آیات بارے پوچھوئی اللہ فرمائی دیکھ مشران بورتا ہوئی آتو حد سنوم آیا تاسو خبروئی مرگری دا محمد علیہ السلام بما پاغ بیان پتا اللہ علیکم چھ بیان کردی اللہ تاسو تا لیحاجوکم مبالغتن ہوئی لیحاجوکم دالیوہا جو کم سورت عمران لگو گرا درس مضمون سورت عمران سنو دریو یا میات ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم يهود بخلوا قشان وتبي ولا تؤمنوا اظهار ایمان میں کوئی مگر آ چاہتا چمکنا تعبیر تاود دینا مکینا تعبیر تاؤد دینا او آیا اے نبی علیہ السلام دیتا یقینا میں ہدایت کی دے ہدایت اللہ دے دئی بے کشران تو ہوئی چگورا اظہار ایمان مکوئی مگر آ چاہتا کہ مکین تاؤد دین تعبیر کچرے تاسو دئی خبر او مانلا اظہار دا ایمان مورتو کر نو آئیو تا آدم مسلم آوتی تم دا چی در بکریشی تا ہوتا چی در بکریشی یو تن تا درجہ پا پشاندہ بلکہ نا دا چی ور بکریشی یو تن تا درجہ پشاندہ چی در کریشی ریتا ہوتا کتا زود دا یومنل او ددائی تابیش ہوئی نو کم مقام چنن ستاسو دے پا خلقو کی عزت تے قدر دے نو بیابا دا عزت و قدر خلق دا غی کے ستاسو بنے کئی نو دائی تبا ستاسو گنچ مقام او درجہ ملاوشی نو ولی زانتے عزت کم ہوئی تا قبائی سرے بازی ملا اغزد و انات کی راشی پیر راشی اگر دا قرآن حق خبر نمانی ذکر چی داخل فتاق اللہ صاحب بیان کردہ کسی امانم نو خلق بوئی ولی مولی سیب تو مولانوی دا مسئلہ کو مخینتانا کولا ولی دنو اکر نستا عزت بکمشی و دا فتاق اللہ صاحب عزت بجوشی نو ذکر دا فتاق اللہ صاحب خبر نمانی اتصال داد یہود صفت اللہ فرمائی دیب قلو کشران توی اتو حدیثون ام آیا خبر وی تاسو مرگری دنبی علیہ السلام بما فتح اللہ علیکم پاگا سوچ بیان کرید اللہ تاسو تا لیو حاجو کم بی دید پارا چی جگڑو کتاو سرا پبارد دی کی پنی ضرب تاسو اپلا تاکنون احتاو دا کلنے کار ناک لئی اولا یعلمون اللہ وی دی پوی گنا اولا یعلمون آیا دی پوی گنا ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون چیکن اللہ پودے پا چ پٹے دی و ما یعلنون و چ سرگندے دی اللہ وی دا بدبختان دمرم نو پوی گی چ اللہ دی پا رازو نو پوی دی دی کی کم دراز قبل خلو کے شران تو وی اللہ کے مخلوق نے پٹی کی مانے پٹولے کو نشی گنا اولا یعلمون اے دوی پوی گنا یقین اللہ پودے پاچ پٹے دوی وما یولنون آچ سرگندے دوی ومنہم بازی دبینا امیونا عوام دی لا یعلمون الکتاب لا یعلمون الکتاب یعنی لا یدرون ما فی لا یعلمون الکتاب یعنی لا یدرون ما فی نپوئی گی پاسا چپدی کی دی الا امانیا مگر چکی سی الا امانیا مگر چکی سی امانی گھر مانی مفسرین کو لی یو امانی پمانا دروغو لک امام مجاہد رحمہ اللہ ذکر کی الا اکاذیبا مگر تش دروغا دیم مانا الا امانی یا اے تلاوت بغیر فہم کی تلاوت کئی بغیر پوہنا تفصیل دے میں جو جئی او امام بغوی مال متنزیل کی دا مانا کئی الا مانیا اے تلاوت بغیر فہم تلاوت کی بغیر دپوئی نہیں صرف تلاوت کا ضرور کی او دا مانا اماد الدین ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کی کئی تلاوت بغیر فہم او دا مانا قرآن کروا سورت آج دوپہر سمیا تو گرا سورت آج ذرا والا 52 نمبر آیا تو گور شابا اللہ فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان ندی لی گلی منگا مخستانا اس پیغمبر و نبی الا اذا تمنا مگر کلا چ بیان بکو نبی و پیغمبر نو القى الشیطان غرزول بشیطان فی امنیتی پمزدارا تقریر پیغمبر کی وسوسی دخل کو پزنو کی احکام القرآن کی ابن عربی ذکر کی نفین صغ اللہ ما یلقی شیطان ثم یحکم اللہ آیاتی بس میں تاول با اللہ اغس شغرزول با شیطانانو اغوس وسول را بیابا مضبوط کا اللہ اقفل دلائل و دینہ دخل کو پزنو کی اللہ دے پورا حکمت والا نگر ایزا تمنا تفسیر بے اقبل ذائق ہو گیا کلا کی بیان بکولو واد و نصیحت کولو دشان درم مانو کسی ایلا مانیا مگر تشی کسی درشان سلورما مانا الا مانیا مگر تش دروغ الا مانیا مگر اردوگانی سو مانیش کے جی کہیں نہ دلی گئی سلور یا پنجا اوشے کی خبر ہے مانش سلور مانشوی یو دروغ امانی دریم تلاوت امانی دریم کسی او سلورم آرزو نمانے تو اس خیال رکے وَمِنُمْ اُمِّيُنَا بَعْضِ دَبِنَا اُمِّيُنَا عَوَامْ دِي امی کیا تو ہوئی تفسیر المانی ذکر کئی پدا مقام کی اغوئی مالا یکتبو ولا یقرؤو آغا کیا تو ہوئی چنی لکل کولشی انلستل امانی کیا تو ہوئی لا یکتبو ولا یقرؤو چن لکھل کو لے شیو نسل لکھل امنشی کو لے اولسل امنشی کو لے سو دے بتا سوئی لکھل اولسل نشی کو لے سوئی ہوتا امین نہ دام امین بے صرف کتاب تلاوت تراغت سے نور بزان پن پوئے دادی یہود صفات و خا پنزم خباست داغیو دی سبکی اتباع الظن دا خیال و گمان تابدارو اللہ فرمائی ومنهم بعض دبینا امیونا وعام دی لا یعلمون الکتاب نپویگی پا کتاب الا مانیا مگر تشی کسی دیم پا کتاب نپویگی بودی کسی روانہ کردا بیٹکون وجرو کی بید آدم خان درخانے کسی وی تر تا قرآن نو دا پیو توربان کسی بوی مونچ سکول کیو دیو توربان دے او حسن پری پترخ کی اغسطے ہوئی تختولا پلانی غار تے اوڑا آل تے زندگی تیرے دا یوسف خان و شیربانو کسی بوی دا شمس تمریز بابا کسی بوی وی پا ملتان دونی دنور راک کتا کردے او دارن لوی جوان کسی بیوی وی دا دولو سو کالو دو با بیڑای ریخ کنا علکہ شمس تمریز بابا نور زنگخ کتا کردے وی جی جو دل ملتان تلارو چاورتا خوا خور کردے نو خلق توئی او خلق اور راڑے چ راغو خپیری تکما اے خلق اور تنو ور کولا ویراڑے گرے بیا بار مان کوئی نی ور کولا وینور تے وی راکت اچا وینور پپلو کو راکت اک او لاس کی ور تا خونی ولا واغو خیری تکا وای د بدبخت بچے شمس تمریز بابا د اس پلو چ نری تی دا لاس کی وقری تی داو او شمس تمریز بابا نری تی دا داد درو کسی کا نہیں وہی لگیا دوسم لان پلار روانو گل بادشاہ بے وتوی زمون دکیلی مشران ہوئی آگا ٹیم کی زمون دکیلی در والا اجری یوی لوی اجروا خلق بتر نہ وقت پوجو کہ نہ سو ساگا محبت نم نشتا فلحمد اللہ ساگا سے رشیر کسی کا نہیں نشتا خود انگریز خود لوی ظالم دو سے اور تکور تک کسی رارے خزاو دے اور تا ناسی دشپی فلمون گوری بچیم کی نوری نوری کسی پیدا کے ورد موبائلو کی گوری نو شیطان غلیم لے ظالم دے اکیدی سمیش روز بل بل سور تا خی خیر ویلو دغا برا گے پیر سے برا گے ماس کو تنے تیم بہو دا چاہنی بویو الواگانی با پخی دیو حجرو تا برا تی الک بادشاہ جی کسا شروع کر بادشاہ جی بول کے آواز ہم خوب کر ویلوی جان پلارت ہوئی او بڑھائی ناستا ورنو دئی بھائی واہ واہ او بڑھائی جلن لوی جان تے تپو سکو چاہ بھائی والی جاری پھر بچے جارم دلتا ناستے دزوی جنگ میں رات پدی دریاب کیا کشتہی طرح دا جنگ دو بچی ویلے کہو جنہی طول ناستم جالم گے تم اور خوش ہو بھائی وی دولت کال ناستم جالما وی لوی جانور تو ہوئی پرواہ مسات دولت کال اس کا ناست جاری عجیب بڑھائی اوخ کی نوچ دی درد کیا تو دمی اپنی خدای با درد پچھلا کنو کیولن زبر درد دے گی وی لاسی ورکتا کر لاسی ورکتا کر وی اگر بیڑای ریخ کام آئی کی چوکے تو روح نہ لو دئی بھائی واہ واہ واہ واہ وی روح نہ لو وی لوئی جان لا رہی تو لے سلام تو روح نا سندو کا کسوڑا را کے نوی اگر عورتیں نہیں در کو وی نہیں را کے اگر پزور واگ کا دا مخم کیوں ہوا ہو اسرائیل علیہ السلام نہ اسرائیل علیہ السلام لا لو اللہ تپا جراش شمانو کو در روح نو کسوڑا واگ یا اللہ تو غصہ ورگا چی چا واغستا دا بور سرو گورم نوی جی مانا لوی زوان پزور اگا دا ارغنو کسور واغستا وی اللہ رب العزت غلش وی چپ چپ پاگا زما زور نہ چلی گی نستا زور بکی سو چلی گی فلوی زوان دا اللہ زور نہ چلی گی نوی استا زور بکی سو چلی کفر دیتے نوی نوچتے دی ملکی ملیانو زانتے دیو بندیانوی ترو سے پردا کی خبر ان رت گئی اور نہیں پتھر سنو کہ خبر رت گئی داس کو فریاد بیوی خلق بد پختو کی تابو نہ پیدا کرو لانے سے برا گئے اس وقت کی دی یوسف خان زلیخی کی تشور و شوا او کی تجر خون د بیانی کی او دوستان ور تو اجرو کی صدا کی کسی بے کوئی تو اللہ مانیا قرآن نوت لو قرآن چرا گیا غار سے ختم شو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ بَعْضُ دِينَ عَوَام دِي لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ نُقُيْجِ بِكِتَابُ إِلَّا مَانِيَا مَگَرْ تَشْ تِلَاوَتْ يَا إِلَّا مَانِيَا مَگَرْ تَشِ كِسِي يَا إِلَّا مَانِيَا مَگَرْ دَرُوغَ إِلَّا أَكَادِيبَ امام مجاہد ہوئی سدروغ مروغ گیویرو یا اللہ مانیا مگر آردو گانی وینو مونی بھی اللہ یا جنون مگر گمان پسروان دد خیال دد دن سو دے پخل گمان پسروان کتور تیل کا دا سلوکتی چی دمرو پسی کیوں کالی دی دا خودین کی نشتا دے وہی چون کی خبر کی صحیح رہا ہونا لیکن کار خیر دے خلق مالشی روٹائی پوری لہذا ددی و جنے کو دنن دور د غلط دین سرے الا امانیہ یعنی الا امانیہ مگر تشار دوگانی آرزوگانی دی دیوی چون چشتے گنا لیکن کار خیر دے لہذا ددی و جنے کو چونکی لیکن لہذا دد دین دکھا دسر دلیل پنشتے دین سرے چونکی لیکن لہذا دین دے الا مانیا مگر تش دروگا وینو مولود دی الا یزنون مگر گمان پس روان دد دین دد گمان پس دین فویل للذین بسرا کدیا کسانو تا فویل للذین بسلا کدیا کسانو تا یکتبون الکتاب چلی کی کتاب بے دین پخلو لاسنو الکتاب الف لام حدیبی مراد تینا محرف کتاب تورات تی شزان میں بے تورات تی لکلو کرو اللہ فرمائی فویل للذین بسلا کدیا کسانو تا یکتبون الکتاب چلی کی کتاب بے دین پخلو لاسنو ثم یقولون بیاوائی ھذا من عند اللہ دادی دا اللہ دا طرفنا ذکر یہود با ثم یقولون بیاوائی ھذا من عند اللہ دادے دا طرف دا اللہ نا لیشترو بی دوست ویدہ لیشتروبی دید پارا چی جوڑ کی درو لیشتروبی دید پارا چی واخلی پری باندی تمنن قلیلا دنیا چی لگا دا دیہودو کار داو چی زان میں بے تورات چی لکلو کل دلتا موڑ رہی دے سب سب سب زاننا نا ملمانی زاننا لکل بے اکل صبح بہت راغ لیے رجی زنا ران شویلا صدا سی خبر راتا اخی نرم غن کی تورات خزا زتراش سبا سباب زان نہ پتورات کی لکھلو کرے ورتے بھی دمر دمر پیسے کو بدی لگی کہہ دے جی پیسے بدل کم کو کنا شدا سے حکم نرم بیان شی لگ رہا تو جدا سے حکم بیان کے نو زان نہ حکم بے بیان کا کلی کا تورات کی او پاری بے دنیا واغستہ اللہ فرمائی فویل للذین بسرا کدیا کسانو تا یکتبون الکتاب چلی کی کتاب بے دین پخلو لاسنو ثم یقولون بیاوائی ھذا من عند اللہ دادے دا اللہ دا طرفنا لیشترو بی سمنن قلیلا دید پارا چی واخلی پدی باندی دنیا لگا دالون چی دنیا پی واخلی فویلن بسلا کدوی دیلرا مما دا غسنا کتبت دیم چلک کردے لاسنو دا دی وویلن او حلاکت دیلرا مما یکسبون دا غرا چی دی کسب گردو لدے گورا دا اللہ پا کتاب چی دنیا خلی دا اللہ پا کتاب دنیا اخلی وردا تنگول مکوی کن سجا ہلانی یوزل بس بنش میں بس بیا بار بار تنگول کوئی خدا تا پتا چی در سناس کے ہو زان نمو دا غجور کری بس فویل للذینا وردا ویل ویل دیو آیات کی دری زل ذکر کر سو زلہ او زمانی سودی سودی کوم کنٹینیو ٹینس پراپرٹی ٹیکس بل بل پریزنٹ ٹینس. اللہ فرمائی ومن دریس زمانی وی او پدرو والو زمانو کی اگڑا دا ہلاکت خیری کے ادری زلے ویل ویل راڑا دا ویل حدیث کی راضی کہ جہنم کی اوکن ددا تفسیر المانی ذکر کئی ویل پہ جہنم کی طرح کن ددا ویل پہ جہنم کی اوکن ددا حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو کافر تی و تو غرزول شی نو سلویخ کالا دا وجیان پا مسافت سرا دے بپائی کی روانوی خوبیابم اگیت آکن دی تون رسی. تفسیر المانی دا ذکر کئی حدیث کی راضی وادن فی جہنم یا وی فی اربعین حریفن یو جان نمی ذکر دی جہنم تو غرزولشی نو تلویخ کالا دے بروانوی لیکن بیا با منرسی نو دا ویل دا دے جہنم کند چا دا پارا دا کافر دا پارا کافر سوک دے کہ دا قرآن پہ حکمونو کی تبدیلی کئی او پاغی باندی پیسی او دنیا اخلی. اللہ فرمائی پویلن ہلاکت دیوی پویلن ہلاک دیشی جاوی وویلن ہلاک دے سو زمانی اللہ فرمائی دور فوائلن ہلاکت دیا کسانتا یتبن الکتابا چلی کی کتاب بے دین پخلو لا سنو ثم یقولون هذا من عند اللہ بیا وائی داری دے طرف دا اللہ نا لیشترو بی ثمنا قلیلا دیر پارا چواخلی پدی بانی دنیا لگا فویل لهم بس لاکت دیوی دیلا مما کتبت دیم دا حسنا چلی کرلے لاسن ربی فویل لهم او حلاکت دیوی دیلا مما یکسبون دا غنا چلی کتب گرزول دی اس سلورم خباست دا باو دا سوک جاہل دی رہا دا سلورم خباست دا باو سلورم خباست دا غیو مخصصین لیان پسیم بل جنہ زان بید جنت کے کدار گرزو دا بازی کے نا دے اللہ دی معافیو کی پا جماعت دن نا تقوی دار وی جماعت کی چیتے بے لوی بزرگ جمیل لے پوچھے دا جماعت نا بارو دی میں لوی خنزیر کی بل بیانی بیا پا گیرہ کی بل تا دوکی ور کئی پا تسبو کی بل تا دوکی ور کئی او تب اے جنت دے دا پلا نکٹے کرا بس جنتی دے دے بس دے دا جنت دوری او غلمان دے دا پار دی زانی دا جنت تی کی دار گردو لی لکدنن دور میانگان سیدان چی گری بکلے او زان تا بوی سیز دا جنت تا زم دا بابا جی نو سیما او زمان تا جنت تب دم پلانو سر دے ذکر جب جنت تزم دا پدی بانی جنت تنشت لے خوا زان دا جنت ایک دار مگر ستا زما و زما دا زما دا اللہ دا کتاب و دا پیغمبر خلافی و تب جنت تلار شی اس کل نشت لے جنت تا جنت تا لن کے ڈالاؤ ڈالاد رسول تابدار بھائی اس خیال کا ترجمے تھا. اللہ فرمائی وقالو وی بدی اودو ابناؤ لن تمکن النارو چر بم منگتا نرسی گورا الا ایام معدودات مگر اورجی دشمیرا اگر سورج دشمیر دی اگر برا تور ملاوشی نور بنی اگر سورج بھی تب سری مدارک ذکر کئی چدئی بوی آگا تلوی خرجی چمند کی عبادت کراؤ اس کی عبادت تم نہ کرو اگر تلوی خرجی چمند کی عبادت کراؤ بس آگ بڑا تور بھی یا اور مور رشتے خدا دی تلوی ترج سگم پکار دی میں تبصیری مدارک بیا گوڑا اگوئی ویدئی بوئی چلا تلوکتی کول پکا دی تلوک ترج غم پکا دی دیم وئی دیم در سے وہی خا دا تلوکتی دا اللہ فرمائی وقالو وی بدی لن تمسن النارو چرب من نسی کی منتور الا ایام معدودات مگر وزی دشمیر معدودات اگر سو رزی دشمیر دی الا ایام معدودات مگر اگر رزی دشمیر آو الا ایام معدودات مگر اورجی دشمیرا قل اے زمان نبی دیتوا اتخذت من اللہ اے اغسدا تاسو دالانا آدن وادا کہ صرف تلویق رسی بازا کی اور بیا بنی تاسو اللہ نے وعدہ اغسطلا ام تکولون ام تکولون ام پمانا دبل ام تکولون یعنی بل کا سب تم سیاح ام تکولون بلکہ وائی تاسو اللہ پالا بانی ماغا لا تعلمون کی تاسو کی نپوئی گئی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اغوئی کیا تخلتم من اللہ یعنی حل قلتم لا الہ الا اللہ اے تاسو آئی لا الہ الا اللہ اتخذتم عند الله يا غسلا تاسد الله نا عهدا وعدا كاغست موي نفلا يخلف الله وعده بشرم خلاف لكيد الله الله دخت لوادي ام تقولون بل كواي تاسو ما غوينا لا تعلمون چه تاسو كي پوي گئينا دي با غوينا سوينا تفسير الماني وي دي بوينا بان الانبياء يشفو لنا عند الله یقیناً زمون مشران انبیاء زمون پلاران نکونا انبیاء تیر شیو دی یش پولن انا اند اللہ منتبہ شفارت کے اللہ خطا اسم دے ویزد بابا جی نوسیم ما بابا جی خلاص تی شفارت بکی دے ویزد سیدیم زمیائیم ما بابا جی خلاص تی یوزل زو سکول کی میٹرک کیوں ملسم کی زمون یو کاری سے وہ سفارت تی اگر آنے نہ ہو تو نما چرا زمائے ہو مر گرو میاو اس پاسی دی حبیب الرحمن نامے وا اگر اکی سچی ہو کالی خلق کی رو دے اکی پارا جاس رکشو پو بو کے پائے کے لوگو نو هغه ابي برمان توي آکاری ها پیدان او دې میاو نو دا کاری و دوی خوار و جارا کو زمون دا ها تا خوبا باجی پا جنت کی زائی نیولے کنا دا خبر پا ما دیرا پا دولے گی را زو اڑو کم خوار وقت زما کی دا سیوا هاگ وقت زا پنچی ریو ما دا اڑو کم چی پنچی ریو شیو دے لوی شی دے بیادیر پوک پنچی ریو خوا دا گی وجنا زمون در سنا اکثر نو جوانان وارا ہوری نو ما ورطا ہوئی مای استاجی دا تاسو ہوئی وی دا می دا ہوئی چه دا دای نیکو گو میانگل بابا جی رحمت اللہ علیہ دی بس دای تا گوی پا جنت کی زائی می ولی خوار وزار کو مون گئی ہوئی خجی میانگل بابا جی دای بابا جی دای دای جنت کی زائی می ولی که هاو کنا او اغالت بگیر آو بریت کنول کلیو شو بیکو میٹرک چو نو ما ورطایی چیزا ما نیکو گو دای دا نیکو ننیکو ما تا خوبا اخپن نیکو بیا جنت کی زائی می ولی تو ما ترا تعجب کی ہوئی سو کستا چنی کا مائے بابا آدم علیہ السلام بابا آدم علیہ السلام نے مجھے تو بھی نکلے کرے میانگل بابا لیو کہ بابا آدم علیہ السلام لیو سو کلوئی نو چپا نکا بانی جنت کی زائی نیویش ہوئے نو ما تا ہو بیا زمانی کہ بابا آدم نیو لئی بس زمان تا چی کوم کوم با زبا جنتیم نو چی غلی چی جواب برسرے نو ما تا دیر رانی تاسو پنچیریان دیر رانی تیرا سر جواب یہ گستاخی الکہ دا گستاخی وا چھ نکا دو جنہ سرے جنت تکیو نکو اور دزائی نوے پا جنت کی نو زمانی کے بابا آدم اگر دزائی دنکے نلویو بیا کو بزم جنتی مسے چھ کوم نو کوم بلو دنکے دو جنہ سب جنت تا ہاں نشت لکھا اپلا مل وزی کچری پنکت لے شوئے نمون دا طول دا بابا آدم اولادی و موقع بیا طول بجنت تزو بجنت یعنیو دو ارد جی کہو گیا چا پنکت لے شوئے نمون با بیا طول جنت یعنیو اے خجد خاون دا وجنہ نشت لے گورا لوت علیہ السلام بی بی وا دنو علیہ السلام بی بی وا لیکن اغیق پلی بی بیانی بچ نکی دورنگ دے ابراہیم علیہ السلام پلار آزر مشرکو ابراہیم علیہ السلام پل پلار بچ نکو نبی علیہ السلام پل سمنا بچ نکو ابو طالب و ابو لاب آل النبی اتباو ملتی آل النبی اتباو ملتی من السودانی والعربی والعجمی آل دے نبی آسو دے شاگر دے نبی تابدار دے اس کے سیب دے وغا غلاگر دے دادا نبی تابداری وغا سیب دے وغا زنائی دے سیب دے وغا جوارگر و سودی دے نو دا سیب تو بے بچ کی دا جاننم نا دا میان تو بے بچ کی دا جاننم نا چی میاں دے میاں زن میاں یما تا میاں نتا دا جنہ تیکار دا میاں پنو میں ٹولے ٹولے نکے سو سیدانی دا سیب پنو میں ٹولے نکے سیب سیب دے آغا سیب چه زمان دا نبی خلاف ہو بابا جی نیشی بچ کولی اگا میاں چه زمان دا نبی او دا قرآن خلاف ہو پل بابا جی نیشی بچ کولی اگا صابیت دا ملازوے دا ملازوی تسوی صابیت کولی صاحب حق دا ملازوے کاغا دا پل پلار پا طریقہ نوروان دا پیغمبر پا طریقہ نوروان پل پلار نیشی بچ کولی گولی جانم نا داد یہودو نظریہ شیزان دے دے جنتی کی دار گرن بازی شیخی بری تکرائی گرہ اگدکی او دے دے جنتی کی دار دے او جماعت دننا پودت بانی چھ مسواک استعمالی سمی اوری زان تا ختمی چی لیلے چیزی لگی خوچی باروزی گاڑے کی سبزی خرس ہے نو تورا تیلے کیے چھیکے نا سورا تیلائی کی کیا خراب ہونی ملی چکور ترالی ٹول خراب را رہی اس جماعت کی مزگزار دے او بار کاروبار کی دو نمبر دے جماعت کی دیندار دے او بار کی اجنو پسکین چاہی دن جب ہوئی دایات لرا پدی دینداری او پدی مدو چکی گا چیز و جنت تلاشم عمل جماعت ربی پر طریقہ کا دے عمل ویسی چې کله ځان ته بوئی دیندار خو چې کور کې د زوی وادی وي نو بعد نه ډمال نشي راوستی شیخي که نه، نو کور کې ښځې ته ګډی دغه سي که نه، که ته ورته لکه داولي یاره چې مجبورم د ښځو نه نو بیا لوپټه ته پسر کا او پټکې هغې ته ووا که نه چې ښځو نه مجبوره کېږي چوکه ورته ولې نه نیسي تا به ښځې شرمئ په واده کې بس تا بیا ښځې مشري بیا خو ته پټکې هغې ته ووا لوپټه ته پسر کا وایه مشري ستاسو شوه دا دین شرم شرمئ او دی وایي جنتی یم کئی دو نمبر کارونا وہ جنتی ہوں. اللہ فرمائی وقار جنت والے سوکھ دی اس خیالوں کا وقارو وی بدیلا تمسن النار شری بمن رسی کی ممتور الا ایام معدودات اے دایو خبر واو رہی مرگرو کم ملا جانت دیندار ہوئی او دینداری پاگی کی نہیں داروں پہ بچو اولاد کی نہیں خلق بتی نفرت تھی کم تبلیغی چی دان تا تبلیغی وی اغاوی زده امت فکر کم کلونا او چلی چی روزی لگم او پور کی دن نتیوی وی لگی دلنے دش لگی دلنے نور غلط کارونے اغا کئی بچی کئی دے با نور بگراو وی دل با دین او خیر نخوری تاسو گو رئی اکثر تبلیغیان داغی نا بچی خوابی داغی نا میندی خوابی داغی نا رونا خوابی داغی پکور کی انتہائی بگراوی دا تبلیغی باول دا جہنم خلافی دا تبلیغی باول جہنم تذی چدا سے بگراو روان دی ذکر زدن و جنا خلق زدین نا نفرت تی او زدین نا تبلیغی دی او اگر دو نمبر کار کے اغلاگانے لکھئی یا ملان اغلاگانے لکھئی یا ملان غلط کارنے لکھئی دا سی ملاو دا سی تبلیغی باول اللہ اللہ جہنم تا گردی ذکر چی زبان دی زدین لیبل لگی دلو زدین جامع پی لگی دلو او دا دینداری پورا نکولا اولتے نفرت پی لاؤ دا مخلوق کی اولتے دین دا دلا سے بگراوی دا دا سی انسان با ناول جانم تا غور دی قالو ویل دی لن تمسن نارو چرب من رسی کی ممتور الا ایام معدودات مگر روزی دشمیر خلی زمان بی دوی توا آیا غصر تاسو دا اللہ نا آدھا نو آدھا فلن یخلف اللہ آدھو بچرم خلاف لکی اللہ دق پلیوا دی ام تقولون آلاللہ بلکہ وہاں تاسو پا اللہ ما غوین آلا تالمون چی تاسو پی نپوئی گئی بلا من کسبا اسوارا بلا من کسبا بلا من کسبا بلکہ آسوک بلا بلکی من آسوک کسبا سیاتن چویکل گنا سیان مراد دابدلہ نباس کھول دے چویکل گنا گنا مراد شرک دابدلہ نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھول دے وَاحَاطَتْ بِهِ او گروا چولا ددنا خطیتو گناہ ددا او دے گناہ را گر کر بالکل شرکیاتو کے پروٹے بداتو کی نفولائی کا اصحاب النار بس دا مرگری دور دی ہم فیا خالدون دی بھئی پدی کے ہمیشہ گورا یہود با نسبت انبیاؤ تکو ویددی دو وجنب اخلاسی گو او کول دے دو نمبر کارنا بازی ملا نسبت جان ملا توب تکی وی جدی و جنبا اللہ من جا جانم نخلا تی سوب تبلیغی وی زدہ سی تبلیغ جماعت کرے ما چیزا با جنت تزم او کئی دو نمبر کارنا نو دا سی تبلیغی دا تبلیغ نشی بچ کو لکھا دا سی ملا ملا توب نشی بچ او پیر بازی وی پیر چی خلق الاس چا پئی لیکن پخلوت خانوں کی کئی دو نمبر کرنا دے ہوئی جات پھر صبح میں بچ کی نانا اللہ ہوئی فولائی کا صاب النار فضا مرگری دور دی ہم فیا خالدون دی بھئی پدی کیا میشا گوری ماں ملام یاد چھو پیرمی میاد چھو تبلیغی میاد چھو اچنا تیروئی آواز ماتے ہوئی ملاوئی ماتے ہوئی زم ملائم خلق رات ملاوئی تبلیغیان بیادی پر سین کلی دے دے تبلیغ خلاف دے خدا دے خلا ماتا کا وفا خلا گنگیشی پا جب چاریشی دا پراپیگنڈی مکوا زد غلط تبلیغی خلاف امتی کنی زد غلط ملا خلاف امتی کنی زد غلط پیر خلاف امتی کنی کچری تو غلط تبلیغ لم تبلیغی وے او تبلیغ وے ندا در سرنما صحیح تبلیغی در سرمنم او صحیح تبلیغ تا تبلیغ وان کد زان خواہش پا بنا تبلیغ کے یا غلط کارنا کے او زان تا تبلیغی وے دادا سرنما کد زان تا غلط کارنا کے او زان تا پیر وے دادا سرنما خدای دی پجب گنگے کے دا سے پراپیگنڈی مکوا گنی زبا میر تخیرے ہو کی گوئے زد اصلاف پنیت خبر اکم چی سم سی فولائی کا صاحب النار بس دا مرگری دور دی هم فیا خالدون دی بی پدی کیا میشا والذین آمن اوز دار تبلیغیان یادون چیسی روزا پتیم لگئی چلا پتیم لگئی کال سالانا چلا سلور میاشت لگئی گشت پا پابندی سرکی یور دی کزانک تعلیم پا پابندی کئی خود قرآن درس نرازی نو دا درس دا قرآن کعبہ سماتے ہوئے چیزیم پریدم تو وہ سلور میاش چکلار چکا قرآن تنوں کے و مزیوں کی او چالیس پینتالیس پچاس رج قرآن تسارنا ترماس پکینا کجو کے و دیاروں سو ترمازگر ناک تی نو تا غدیر قرآن تنوں کول لدین وے چدا دا دین خدمت تی او ذکر رجوع کی یا زما استادان رجوع کی یا شاگردان قرآن تناس تی و دیتا دین نوے نوائے راتا نو چی سنگا سی روزا دین گنی چلا دین گنی سلور بیاش دین گنی تعلیم دین گنی گش دین گنی نو دا قرآنم دینو گنا لگور تراشا چر تساو بچی در آگلی قرآن تا اولتا دا قرآن گا تیر سکے و قرآن تا ترجمے تا بدوے نو زدہ سے تبلیغی خلاف کم خبیا اللہ فرمائی بلا من کسب سیعتن چاچو کرلا گناہ وحاقت بھی غطیتو گرواتو لدنا گناہ دادا فولائی کا صاحب النار دا مرگری دور دیوں فیا خالدون بھی بی پدی کے میشا والذین آکتان آمنو چیمان رال وامل الصالحات وملو کنیک خلائی کا صاحب الجنہ اللہ وی جنتیان سوکی پی جنہ اللہ وی ایمان والا عمل صالح والا خلائی کا صاحب الجنہ دا مرگری دا جنت تی ہم کیا خالدون دی بھئی پدی کیا میشا ایمان عمل صالح عمل الصالحات عمل صالح تفسیر بے زاری وی العمل الصالح عمل صالح حق دے ما تو شر چی شریعت داغی اجازت ور کرے دیتا عمل صالح ہوئی او چی شریعت اجازت نی ور کر دے او چیزم او تی کے اگی تا دین وے دا دین ندے او نی شریعت کلوی لی دعا گانے وغارے کو زمان دے نبی پر طریقہ نو انواغ دینا لوی لی مزنو کی لوی لی خیرات نور کی خو زما دا نبی پا طریقہ چنو ناغا منظورا قدیر دا دین چارو کی خو چو زما دا نبی پا طریقہ نو ناغا منظور نرین اللہ فرمائی والذین آمنو او آکسان چی مانے آنا وامل الصالحات او عمل کئی نیک اولائی کا دا آکسان اصحاب الجنہ مرگری دا جنتی ہوں فیا خالدون دی بھئی پدی کے ہمیشہ ہمیشہ و پدی کیوی اس گرہی نمہ جنتا تفریدہ